Kali ini kita goyang lagi bareng New Palapa. Spesial buat Anda dan semuanya, yuk. Hampere vino abere gene kisa kete Tere vina kya wajud mera क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो आयो इबु गोयां गे Gak nyawer, gak goyang, gak Wamujong New Palapa. Terima kasih, Bu. Gak jenengan, gak joget. Oh yeah. Tepuk-tepuk yang paling rame buat nyupal apa di sini, Ibu. Terima kasih. Yuk, kalian.